الله أكبر الله أكبر. أخلاق یہ ہے، اپنی زبان میں نرمی لاؤ، طیب الکلام، بذل السلام، سلام کو عام کرنا اور لوگوں کی سلامتی کی خواہش کرنا اخلاقیات میں سے، و اطعام الطعام، محبت پیدا کرنے کے لیے خیر خواہی کی بنیاد پہ کھانا کھلانا، ہر نیکی اخلاق ہے. کسی مسلمان سے ملو کشادہ چہرے سے، مسکرا کر، اخلاق یہ ہے. کسی کے دل میں خوشی پیدا کرنے کو ترجیح دو. میں کیسے خوش کر سکتا ہوں مسلمانوں کو؟ آج تم کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرو گے، اللہ تمہارے دل کو خوشیوں سے لبریز کر دے گا. کسی کو خوشی دینا سیکھو. آج تم کسی کو خوشیاں بانٹتے ہو، تمہارا دامن زندگی کی آخری رمق تک خوشیوں سے خالی نہیں ہوگا، یہ بھرا ہی نظر آئے گا. اخلاق یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشرعت جوعت، بھوکے کو کھانا کھلا دو، سترت عورت، یہ بھی اخلاق ہے. کسی پہ پردہ پوشی کرنا، کسی کے ذاتی گناہ ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کے گھر جاؤ، بلاؤ، ملو، اس تک رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قضیت له حاجته، کوئی ضرورت ہے، دوڑ کے اس ضرورت کو پورا کرنے کو غنیمت جانو. اخلاق یہ ہے. آپ کسی مسلمان کی بیماری پہ خوش ہونے کی بجائے دعا کرو، اس کی عیادت کرو. نہیں کر سکتے تو دعا سے محروم نہ رکھو. کسی کی مصیبت پہ خوش ہونا چھوڑیے، بلکہ اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اپنا مال، جان اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا سیکھیے. یہ ایٹیکیٹس ہیں، یہ وہ مینرز ہیں جس کے ذریعے صحابہ کرام کو جنت کی ضمانتیں ملی. اخلاق یہ ہے. نصیحت کرنا، زندگی میں بہت سارے فیزز ہوتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے جب انسان راہ راست سے ہٹ رہا ہے، اس وقت اس کا ہاتھ تھامو، نصیحت کے ساتھ، پیغام کے ساتھ، سمجھانے کے ساتھ، اور اگر آپ کے دائرہ کار میں ہے تو ڈرانے اور دھمکانے کے ساتھ، اور اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے تو کسی کے ذریعے وہاں تک بات پہنچانے کے ساتھ. نصیحت کرو. والنصر لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا یہ ایک زاویہ ہے، یہ ایک واجب ہے جو پورا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، تمہارے اندر کوئی بھی طاقت نہیں، اس معمولی سی زبان کو حرکت دے دو، میرے مالک اس کو ہدایت دے، میرے مالک اس کے قرضے دور فرما، میرے مالک وہ بیمار ہے اس کو صحت دے دے، میرے مالک کو پریشان ہے اس کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما. ادھر تیری زبان کی جنبش ہوگی، یہ جنبش ابھی پوری نہیں ہوگی، آسمان سے فرشتہ پہلے زمین پہ آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو چکا ہوگا. تم بولتے جاؤ گے، وہ آمین کہتا جائے گا، اور ساتھ کہتا جائے گا، وَلَكَ بِمِثْل، وَلَكَ بِمِثْل. اللہ اس کی دعا بھی قبول فرما. اور جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، میرے مالک میں اس کے لیے مانگ رہا ہوں، تو وہ بھی قبول فرما.